qa'iman mu aju taxaw jalasa kon mu tok mu ne su fekke ne legi mën na taxaw jang fatiha ndax jël bu toll fi jang fatiha mu no ko taxaw kon na taxaw jonn wax allah akbar muy armal dal di am suuf na legi jang fatiha ndax yow mu no taxaw jang fatiha deug wadi non waye nak legi so jang fatiha ba ko dess ci faawu da nga jog taxaw faawu da nga jog taxaw ñew ci rekko bi waaw manam bu faté ni legi bu ne rek mën ta taxaw dir bu tollu jang fatiha day tok fi suuf jang fatiha bu fatiha bi maté ak saaro bu tayé téw saar day jog taxaw ni legi xamna da ngay ci rekko ba ci taxaway lay bayiko waye taxu ñu wax ko ne ko rek mën nga dal tok jindi nga buru legi atax mu ne جلس لقراءتها حقب إحرامه قائما ثم يقوم لحضور الركوع كوتي جوك تخاو نغير موي جيم سي ركوع باي كو سي تاواي وان لم يقدر ديم اتنوت الا على نيه دال سي يني كسه او مها ايماء ولا اند جونجو او مها ايماء بطرف سي بوت فقال كن ماسري واخنا وخيره اكد الماسري ني la nassa ditub yah bu koy waral julli ci mom wa muqtadal madhhabi waye nak lañu sakku ngirum malik manam dal ngirum malik sakku am wujubu modi waruk julli ga lolou da ko bolé melni ben masal waye yar la manam kim jëk wax moy ki nga xamé ne mënul mu yéné te yéné ka djublu won ci rek fas ci xolam dom dañu bëgg wax ne ki nga xamé ne mom man na rabat ci am xelam julli famu tambalé ci kabar armal bu famu yam assalamu alaykum xeyna mën ta yëngal ben ciir waye nak ci xelam mom mën na rabat fa julli tambalé bu famu yam ndax koku julli war nako wala waruko koku mom momu amutul yah waye nak nenañu ni gëna war moy na julli non rek rabat ci am xelam tambalé julli famu tambalé ba assalamu alaykum mu dess nak ki nga xamé ni mom mën na yëngal sax donte bëtam lay xef diko yëngal wala tankam wala loxom ba dara ci jëmum ay koku mom amna bi yax bu wëre wëre bo xamne wone na ni day wara julé noné digeen kon mën nga tak nonu rek ne ko xamne mu ag na ci mëntu dawal am xelam ci julé fu tambalé ba fu yëm ko mënatu ko sax ay koku def na ni mom kenn duko julé lo ay ki wax ni moy ki wax nga xamni xelam man na dem ci fa jogi tambale bu mu yam donte man tengal ben ciir koku moy ku ñëk gi lu gëna woor moy moy def nona ku ñaaral ki moy nga xam man na ci abole yëngal ben ciir koku itam ma ci nañ ci ne mom la julli nona waye ka ca mëna boone yëngal ëpp ciir mba donte bëd la sax koku mom gis nañ ci biax ndax ko sheikh bi wax ibnu bashir wax nako yah ba sax moy wa in hajasa han jami'il arkani فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه فلا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته كن يحبانغو كوك أمنا ويح كوكو تبيح كي موي كي لخم نموم يين رك لمن وجاس دغن قطه هين بن نبت أدى بو خم نأقلنا لجلوس جمت توق جلي lastil khayn waxu ñu jaaxaan manam bëb bo xamne moom metti wut waye nak da ci am wéré di go xamne su ko xosé bënd dé légui bu dé julléti day gapuru waye taxaw mu jëlé diko mënati waaw bëb bi dal moom metti wut amna jangoro ci nek jo xamne su ko bënné nak taxaw yim daan taxaw di julli moom légui diko mënati tok do nga mo ci dess tok lay man ñu lepp ci té lolu sañ nako té légui mën na bënd bëb ba té tok di julli waaw kenn du ko wax né ko légui buñ bënd sa bëb bi ndax kon bo dé julléti do mëna taw ah kay bu ko nexé bënd bëb bi té tok di julli mu né nak lastil khayn waxu ñu jaaxal da nga mom bëb bi metti wut té bu ko xosé bënd tok du ko mëna ti julli légui tudd jaaxanay dess koku mu déssu gumay mu bënd bëb bi waaw ci wax ñu dal né nañ mom ndegam bëb bi metti wut té bu ko xosé bënd né waxu ñu la tok waye légui jaaxal dong lay mëna julli koku mom kon kenn duko may mu bann ko ñu ne bu ko defé nak ci dëgër bop nak fa yuhidu kon day baamu abadan faw amna ñu ne bu fekke deugar na bop yoy jamono bu bënn bëbbi te metti wut nga xamne legi bu ngay julli day jaxaan kon sa yu jaxaane rek wara baamu julli ga ay yoy jamono sa yu jaxaane julli rek wara baamu julli ga teul nak wasuhiha wara lefna hudruhu gantam ay lan batay jeewul ñani sañcina ñani lool sax sañ nako lool ñu ay won legi moy bu ko bënne da koy andil jaxaan julli sax man nako te lool di xana mo gëna wor ndax nenañ l'islam ak japp ndal la kon nak la gëna wor moy bu bënne bëb bi tam ko yobbe jaxaanit dara neeku ci bo xolé sara bi neena wa hadarahu ashab wax jim jëk wax ni fa yurid abadan dane in salla mustalqiyan fekke dafa julli jaxaan kon day baamu waye hindum nil qasim ñu xasi wax lol ñe wax hadarahu ashab ashab mum nangu na ngantam khalaf nul hajib wa huwa sahih ñu hajib neena li ashab wax nangu ngantam moy li wër moy li wër ndax islam mum ak japp ni la waxoli sara bam dal dana ca tekne wahiy riwayatu ibn wahbin te wu muqtada ash-shari'ati al-ghara lol la shari'a bu lol la yon islam sakku japp ndal rek waye gogu joxel mum matu ko wali marid ñal na aja tawat satru najisin sutural bereb bu am sobe bitahirin ci aji lab ñu salli ngir mu julli xalehi ci mom manam ku wéré di ba nga xamné bayiko ci fi dem fenen yombu ko dafa nek am sobe da nga wax ni bu fa lalé ab der mbab teppi mba sir bu tal rek dal ci mëna julli ñu né lool na wax bu gëna wor moy lému ci tek kas sahihi niki aji wër man nako hal al arjahi ci wax jëgëna lañu fa indi yoonu sax wax ji gëna wor moy lool ñepp ko man ki wër sax bu bëre boba amé sobé du té bu fa lalé ak basan mba ab topi mba ab sajaara tim tal rek mën na julli ci kaw xam nga kon lool mom ku tawar ki bu yërëntu wuñ ko ki taw tut nak wax ji gëna wor moy man nako ci dara lu ci nek wali mutanaffilin dagan na ñeël aji nafila julusun tok walaw fi asnaiha ak donte ci bir nafila la dafa wax ni naafila moom bu la neexee mën a taxaw ba agal fargapuru ndax sa tayel ba bëggul la nofal du ko tee baax farata ka yit moom moom nga mënta ñàkk taxaw di nga mën nga ko waaye naafila moom mën ngaa mën a taxaw ba agal bàyyi ko toog waxal nañ ni su boobaa nag tuyaaba ja nga war a naam xaaj ba ngay am léegi moom ngay fay noonu lañ waxoon mu ne nag loolu mën ngaa nekk ba ci biir sax mel ni nga tàmbalee taxaw ba yàgg sax nga daal di àgg suuf toog loolu yit mënees na ko bule naafila innam yadxul ndem tab ndem tabbi wu ci woon xalal itimaami ci yéene koo matal ci taxawaay lu may nag dangaa tàmbalee naafile gi ab taxawaay te dangaa yéene woon àggale ko ci taxawaay kon nag loolu ma war a wéy kon na nga ko war a àggale ca taxawaay ba waaye bu fekkee yéene woo ci woon taxaw ko moom kon mën ngaa taxaw ba yàgg nga àgg suuf lobb fi jaaxul waxu ñu tëdd wa in awalan ak doonte ci njël benn la waaw nee na naafile tëdd moom xalaatuñ ko tëdd moom moom tëdd moom boo mënee lu ko gën tëdd moom boo mënee toog li muy doon doon naafile kon na ngay toog waaye tëdd moom doo ko def doonte dangaa tàmbalee naafile gi ci tëdd door a jóg taxaw du ko tax du ko tax a baax tëdd moom dañ ko yaaye tëdd moom li nga mën ngaa toog rek soo naafilaa tëdd rek mu yàqu doonte tëdd gi da nga koo tàmbalee dong sax door a jóg taxaw it mbaa door a jóg toog it du ko tax a baax tëdd moom daa yemaay ci ku mën lu koobu faslun wajaba war na qadaa'u faa'itatin fay julli bu faat mutlaqan gum man di doon wala mutlaqan ci waxtu man di doon maanaam saa yoo xam ne léegi julli raw na la dafa war nga fay ko te it fay nga daa war a gaaw moo tax saraa bi ne fawran xala arja fay ba julli ga la raw dafa war a nga ci war a taxaw fi saasa wa alayhi yahrumu ta'khiru illa awqati ad-darurat kat-takassubi li qutin daruriyin lahu wa li hiyalihi li gëna wax daal mooy boo xasee am julli bu la raw moom nga war a jiital ci say soxla ba mu des nag loo def ci sa biir mbaa sa biirum njaboot mbaa loo sol mbaa lu sa njaboot sol lu mënta ñàkk loolu kon mën nga caa jëm ba loola faju nga dura ñëw ci julli gi waaye lu loolu rek taxaw tamit fay julli gi moo la war ويترك النفل يت إلا السنن وركعتا الفجر انا بو حسام بروب جولي موم جيخنا لغي دا ngay baye mbolim xet nafile ba fay borop julli wonopi waaw xana nax julli sunne rek dutey nga meuna def suha wetar ni mom dutey bu ko di jotey mbatt bes ki nga won ko julli ak ñaar rakay fajar yoy rek ngay man de julli sunne ak ñaar rakay fajar yoy mom waame amé bor man len way xet nafile ci dess mom so xasse amé bor julli do meuna nafilati ndax lo mel ko nafile fay ko bor yoy nga xamne kon legi borom da ñewoon fekk nga am bor nga wara set ba nga doone mukallaf ak legi ba xam mas nga fay baye genn julli bu la woor bang koy sikki sakam nit su fekke loolu amna rek da ngay fay julli yoyo julli ba japp ni la nga lay bon tolu wut ni doora sañ na fi ramadan waye bu loolu rek doora sañ na fi ramadan kon loolu ak leral la ci fay bor nak mom amul waxtu waxtu ñu arangal na fi ni sax melni bu jant bi fenk ba buy so ba bu ñu xut bu ci ajju du te nga man ko fay mo wala jull ci motu la xam ni wa ma hazikrin warna bu ande ko fatlikou tartibu hadiratayn toftali yari jull yi tew salam shartan bir mu muy absarta manam yari jull yo xamni ño bokale waxtu foko deg rek moy tisbar ak takusan dañu bokale waxtu timis ak ge bokale waxtu yaari julli dañu non nak li fe ñoom ñaar xaj nañ ci waxtu nga tegal ni muñtu ñak so leen tegal wu rek ga nga ñëk julli te wartu ñëk dal yaqku manam tay bu takusan joté te julli go tisbar boko teye ñëk julli takusan rek takusan du bax day yaqku batay bu ge joté te julli wo timis soko teye ñëk julli ge rek ba nga julli ge ba yag nga fatali ko timis rek ge mom dal yaqko kon jappal ni yaari julli yu bok waxtu mom li fek xaj nañ ci waxtu wa nga tegalal len nañ tegalo ba jitu ko muju dawar ba nopi dib sartu doole ci dib sartu moy boko deful rek nga jital to to jitu mu yaqko suñ demé nak legi ba ñoom ñaar ñepp xajatuñ ci waxtu wa nak mu dal li melni julli ak nga ko jitu te bokku ñu waxtu nga xamne tegalé ga warna waye bo dëgëré bop ci bañu ci bakkar ñaka tegalé bakkar li indi waye du ko téwër du fatali mu né wa ma hadikrin manam boko fatliko tay ko lay ñak baax waye bu fekkon tay dang ko faté bu tekkusan jotté nga daldi julli tekkusan doora fatliko né julli wo tisbar kon tekkusan julli dana baax ndax faté ko waral da nga soppé nga baam ko ci waxtu wa nak moy wal fawaiti ak toftane julli yi di way fat fi am fusi ha ci sen jëmi bop manam julli nga xamne ño la raw da nga leen wara sosale nañ tegalo da nga ko xamne fi tol tay ji suba demb la nga leen julli la ko war moy suba demb lay jital tek ci tisbari demb dal ci tek takusanam tek ci timisam dal ci tek timis manam tek ci ge tegal ci suba tay ba tisbari tay xamne non la julli tegalo mu tegalé ko non lolo moy la war momu tam su fekke ni defu ko dana am bakkar rek ñak ya tegalé non waye du ko téwër mom xamni ko du ci sart da bayyi waru gar rek muy bakkar waye du ko té mom wër lañu la waxon dafa don sartan bolé ci parti bu hadir zeri mom day sartan boko defut do nga jital dal di yaqku waye yi mu ci tém mom wajib la waye du khayru shartin nak du ko téwër bakkar rek ngayam wa yashiriha ak aji neewi julli ya faat maha hadirat and ak aji tew wa in kharaja ak donti nam na genn waqtuha waqtu julli ji tew manam bo ale julli la rawti bari wu te ñakke bari mom dañ ko wax legi day aajo nga jital julli yoy ba ci gi jot donte xam nga ni bo de fay yoy jitam far la raw ni ñom du te nga ñeek yoy la rawti bari wu ba ci gi waaw man ya nga ci waxtu tisbar te julli won suba da war nga ñëk julli suba donte xam nga ne legi bo fi nekké di julli suba tisbar fara muxtaram jaharaw la te ko ne itam suba geeg bi la bari da nga wara tambalé ci geeg bi te ci legi suba ba ñëw ci tisbar tay ñinga tollu fi tollu ni muy non rek waye momu tam wajib lu waye khayru shartin manam war bar la waye bokk baye bakkar rek nga am boko tayé julli tisbar te julli wo suba do la julli suba da nga am bakkar ci ñak ge jittal suba waye du ko té bax tax ñoom bokku ñu waxtu wal arbahun ndax ñent la aw khamsun wala juroom la khilafun ñaari wax yu siiw manam yashirul fawaid dañ ci wuté jul yi nga xamni bu la rawé ñu japp ni bari won ñoo wara jittu giitew da am ñu wax ni ñent la ñent mom ñepp ma ci ni bari wut juroom nit lañu wuté juroom am nañu ko boole ci neew gi nga xamni bu la juroom rawé day aajo nga tambulé juroom yi ba ci giitew do ko soñu bañ bo bañé bakkar am ñu ko boole ci bari gi nga xamni mom bu la juroom rawé su waxtu waxate day war nga julli gi fa nopi door dem ci juroom ndax japp ni bari nañ su waxtu yaatoon lu ci neex def rek sa yo xamni julli la raw mom bari nañ am gu tew ha du tew mom nga jital ci tew moy gan nga ñëk julli gi nga xamni mom mo tew dooru julli ci gannaaw ñu ñoy bari nañ loola gan loola gan ci kaw sax waxtu wa yaatu nga xamni mom bo fi doon julli yi du fekk gi raw la koy du tew mom julli gi tew dooru julli moy gan da su waxtu yu xate mom moy woo joban indah su waxtu yu xate mom day war nga jital gi ndax bo fi nekké di julli waye ci gannaaw rek gidal lay raw waxtu yu xate kon day war nga jitu fa in khalafa ndem jiwona ak lolu wala xam dan donte ci tay la ahada kon mu baamu bi waqti darurati ci waxtu darur yi neena nak li nga wax legi lay wax neena bu fekke ne legi di yari julli yu bokale waxtu lu waxone tegal nga mën ta ñak ab sart la lu wessu lolou rek mom neena bo jiyo ak mom donte ya ko tay bakkar do nga yam dañu soppi nga baamu ci waxtu ni ma waxone legi rek tisbar jot na fiñ tollu wo fatali ko won ne julli won suba nga tay ko ñeeka julli tisbar itam nopi dooru julli suba itam ni mu wax rek dañu soppi nak legi dañu soppi nak legi tisbar mi mi nga jëk na julli nga baamu waat ko di rek waxtu bi jeexut ah waye li nga def mom bakkar nga ci am ci ñak gi sele ndax yu yaari ci li bokku ñu waxtu moy fa in khalafa wa law hamdan ahada bi waqti darurati waye baam gom dañu ko soppu ba ci daruri wa xamne mo gudon ci sibar takusan wa khali sara bi dalina ahada al hadirata allati qaddamaha ala yashid al fawaidi ala jihati an nadwi baam go dañu ko soppu wa law kanat al hadiratu maghriban sallaha fi jamaahatin aw hishaan ba'da witri don tetimis lu won nga tay ko xamne julli wo takusan ñeek ñu timis tam lu té rek ñu bëgg bo julli takusan baagal nga baam waat timis bu don ge fek nga wétarit nga baam waat ge ndax mu julli na ñu wara mu jëh ne waxna bi waqti darurati allasi yudraku fihi rak'atun bi sajdatiha kon fa talabul ihadati fil mukhtari bil awla ñu bëgg soppé baamu gi ci daroori wa kon muxtar mu mutta waxale fa yuhidu dhuhrayn min al-ghurub wal isha'ayn wa subh lit-tulu kon bu leet ci baara takusan bu seen muxtar je bu seen daroori yu jeex te ma ngay ñu ci soow yant ba dañu bëgg nga baamu leen bu leet mi sa ge dañu bëgg kum ci man doon nga baamu ko ba daroori yu jeex te may fenk ko jaar bu dé soow itam daroori mu ngi am ci fenk jant bi وفي إهادة مأمومه نكنا في باب مأموم خلاف نعي وحي شيو معنى يو يا رجل إنه وران تغلي تغلي وولين وعي كي كي نخم نياكو جيت جلي موم ندل دلغو من نغا جيت تسبار كو خم نيو بيمكو جيت تسبار خم نيو جلي وان سوبا وعي موم جلي وان سوبا موم عم غي وحنا نيو سوبنا نغا رفورو كو ده سوبنا بو جلي سوبا بابا نغا بام وات تسبارا defal yaangi ci waxtu donte daroori wa waaw maam nga xamne mom julli won ni suba lolou dal ko won ndax dana jar mu baamu ndax sa julli gi laalal nako ngam ya ko jitt rek te lolou dana laalal nga ko am du ko jar ndax mom suba rew ko won fofu mo am ñaari wax yu siiw ko ay daawu wax ci gëna won moy du jar muy baamu do xoli sarabi bam ne fufi nabbi ihadati ma'mumihi da ca tek li tahaddi khalali salati imamihi li salatihi ak wahada bi nad bi ihadati li tamami salati imami bin nisbati lil arkani wa shuruti wa inma yuhiduha li mukhalafati tartibi ti wa huwa arrajih kon lolu mo gëna nek rajih khilafun ali dara dal moy man na baña ba mom mawum wa in zakara ndem fatlikuna al yashir ajnewi fat fi salatin ci wiru julli walaw jumu'atan donte ajjuma la khata hakon dag fadzun ken dafa wax ne ni boole julli ak julli fàttaliku genn gu la raw mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent xam ne kon loolu bariwut. Kon boo bañee bàkkaar bi da nga dagg gi nga toll delluwaat ca yooyu ba ñëw ci moom ñu julli ko. wax na laa waxoon ne ni war mooy nga tegal leen. kon nag boo ci bañee bàkkaar da ngay dagg gi wa shafaha tuun nañ ne ko nag in rakkaha ndeem rukkoo na ca. maanaam gii bu fekkee yor nga ci amu rakka kon na nga koy tuun nañti muy naafi la nga dellu ci yooyu la raw nag tey benn mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent waggal leen door a ñëwaat ci moom nag. bu dee kenn noonu la wa imaamun ak ilimaan it wa ma'muumuhu ak maamuumu ilimaan ak maamuum it noonu la. maanaam su ilimaan doon jiite tisbaar ci biir julli gi mu fàttaliku ne julli wu doon suba mbaa suba ak géeg bi mbaa timi si jëmb tam julli wu ko ba tisbaar tey mbaa tokkusaan sax ndax koy ñeent lay doon. yooyu yépp moom ilimaan bi dafa war a dagg te bu daggee maamuum it day war a dagg du mën a jaat. fekkee réglu ci bàkkaar bi nag maanaam fekkee bañ na bàkkaar daal day war mu dagg tisbaar gi mu tàmbali daal di fay julli yi mu weesu tam doon ñeent mbaalu ko yées door a ñëw na julliwaat tisbaar. su demee ne boobu nag mu far jàll ci tisbaaram rek bu noppee julli yooyu ci gannaaw te yenu bàkkaar wi bu daggee nag maamu may day dagg loolu moo tax mu ne wa imaamu na wa ma'muumu yaamu tammun du caa génn aji roy. ki gën a woyof le nag mooy kooku maanaam maamuum. soo taxawalee ilimaan di la jiite nga julli ba yàgg fàttaliku ne julli gi jiitu woon gi julli woo ko it mbaa yaar yee ko jiitu woon mbaa yett mbaa yent it ilimaan day tax doo dagg woon. ilimaan ji lay jiite tax na moom da nga wuy rek te julli ga dana baax. soo noppee nag ba fay yee ba noppi te waxtu ba jeexut ñu bëgg nga ba am waat gii la ilimaan doon jiite te gàllankoor la ba mën a ko woon dagg waaye ne nga maamu nga rek moom kooku moom dana baax mooy laamu tammun. lu muy wax naa fa yoxee du kon day baamu fi li waxati ci waxtu wa wala wu jumu xatan ak doonte ajuma la. doonte ajuma la itam ngay ànd ilimaan wéy rek julli ko ba àggal mel na nga ilimaan di lay jiite ajuma nga fàttaliku ne julli woo suba lu tax nga dagg ko da ngay wéy rek ci ajuma ji dina baax boo noppee julli suba mi nga julli wutoon. soo jullee suba ba àggal na ñu sopp nga baamuwaat tisbaar xam nga ajuma di su ko baamu ci kenn kon daa ñu bëgg nga baamuwaat tisbaar nga topp ci suba ba. mooy fa yutimmuha maa huwa li haqihi wa yuhiduha jumuhatan in amkana wa illaa fa yuhiduha zuhran. maanaam sax bu dee ajuma ji ngay ànd ilimaan moom sëlmal bu fekkee am na jumaa juleewut am na yeneen jumaa joo xam ne juleewut mën nga caa baamu kon nga dem baamuwaat ajuma xam ne ajuma la woon nga baamuwaat ajuma. bu fekkee jenn jumaa fi nekk nag te sëlmal na mooy jooju nga àndoon kon nga baamuwaat ko muy tisbaar. wa kammala matal na fazun kenn kuy julli ilimaan it noonu la baxada chafhin ci gannaaw tullan kum salaam nel maxadi bi ci timis. maanaam nag boo dee julli ak julli ba sori ca lool door a fàttaliku yaa ngi ko war a sësinal ci gannaaw ne ci timis la xam nga ñett la waaye am nga ci ñaar ba àggal door a fàttaliku ne léegi kat julli woon takusaan waaw. kon dañuy def mbir mu ne bu demee bay bëgg a jeex rek ñu far ko àggale léegi moom doon nga julli timis te fekk na julli woo takkusaan waaye timis dem nga ba am ci ñaar rakk door a fàttaliku takkusaan kon jege ngaa àggal sooy boo far ko àggale muy timis rek benn yoon waaw. kon léegi far ko àggale muy timis bu ko dagg di delluwaat ci takkusaan ko defee rek boo noppee julli takkusaan bu ko defee ñu sopp nag léegi nga baamoo timis nag boo noppee ci takkusaan waaye ndegam def nga la ci ëpp moom bu ko dagg. ka salaasin nekki bu fàttaliku ñett min xëyriha ci guddul timis maanaam fekkoon du timis mel ne ngay julli tisbaar ba julli ci ñetti rakka xam nga ne kon moom benn ca des sori nga ca tisbaar ja nga door a fàttaliku suba ko itam moom du ko dagg ndax ndegam dem nga bay bëgg a jeexal moom dañuy far jox tisbaar ji jàll muy ñeent nga door dem julli suba boo jullee suba nag ñu sopp nga ñëw baamuwaat tisbaar ji. waaye kon jàppal ne moom fu la waxoon ne la boo dee julli julli fàttaliku yaa ngi ko war a sësaleel nga war a dagg xamal ne lii ñu wax dugg ci boo demee ba julli la ëpp ci julli ga waaw mel ne bu doon timis muy ñett def nga ñaar ña mbaa bu dee bu ñeent def nga ñett ya da nga koy far àggale rek léegi waaye bu ko dagg di dem ci goo kon loolu ak teqal la ci. wa in jahila ndeemu réeréer na xëy na man siyatin jëmmi julli buñ fatte mutulaxan gum man di doon sallakun mu julli xamsan juroomi julli manam bu fekke xam nga ne woon julli juroom amna ci bo xamne julli woko waye xamato gan la ci amana da julli amna ci bo xamne woon julli woko waye xamato gan la ci kon nga julli juroom yépp so julli juroom yépp rek bu mu ci doonon kon ñewna kon juroom yépp nga julli rek manam bu fekke xam nga ne julli nga bayyi mom ci dekk ci beccëg la kon bo julle yett rek mu doy kon bo julle yett rek mu doy manam kon bo julle suba ak tisbar tokusan rek mo ni ñaka doon genn su lo wone ni julle nga bayyi won ci guddi la kayit bo julle timi sa gere mu bax ndax julle dekk ci guddi mom moy timi sa gere ndax suba mu ci beccëg nga koy bolé bu lene julle beccëg yi moy suba tisbar tokusan lene julle guddi moy timi sa gere kon nak bu la wore ne julli nga baye won ci yow beccëy yi la yett yi boko julle mu doy ta gel la ci mëna doon bu la wore ne ci yow guddi la bo julle yar yi mu doy ta gel la ci mëna doon mutla xam ñu wax moy xamoo guddi la xamoo beccëy la xam nga ni baye ga ci genn rek su boba juroom yépp ngay julli mom wa in halimaha dem xam ne julli ga do na ñew mi ha ci lu bisam ba sallaha kun mu julli ko naaw yeen mu aji yeene la ho ñal bisba da wax ni bu fekke julli gi nga xamni mom nga julli won xam nga ko waye bis bang ko baye won ci nga xamut talata la mba alarba mba yoy lol amu solo ndax sa fi ni legi julli gu ne faaw nga rañal bisam dedet legi da ngay julli ga rek te yene ko dello ci bis ba ñak nga ñak xam bis ba julli ga dekk mom da nga xamne yow legi ci wor mom baye nga tokusan jo xamni julli woko xamono day tokusan alteni mba alxamis mba alarba koku mom nga da ngay julli takusan rek te yene ko dello ci bisba ko mom rek mu doy ndax am yene yoy sax boko defu don duagne dara ndax ke sortum ne paw nga rañi julli gi dekkali ko ci bisba mom boko ci wa in nasiyan dem fatena salatan genn julli wa saniyataha ak aji ñaarelam sallakum mu julli sitan juroom ben julli manam bu fekke da nga fatte ak julli ak geuss ci mom da nga mën ta xam gan la waye wurlal le mom bo xamone ni tay ji tisbar nga fatte won da nga xamne kon fatte wala nga takusan bolé ci bu la woron ni takusan la dañ la wor ni timistam julli woko bu ron timist dañ la wor ni geeytam julli woko waye lolou nga xamatu nak kon ci ni talif ko bi waxe mom de da ngay julli juroom ben julli moy da ngay tambalé ci genn bu juroom mak nga baam waat nga ñëk julli moy juroom ben su ko defé mom yaar yu doonon rek tegalé nga ko no wara tégal waaye joju wax sukkandiku woñ ci li sukkandiku dal moy mom ndegam da nga fatte genn julli ak gëss ci mom rek bo julle juroom mu doy bo julle juroom rek ak yaar yu mën doon mom xam nga ñëw na waaw ñu wax mo gëna wor waye ni mu wax ni juroom ben nga julli mom da ko tek ci ne tegalé ga da war te da nga waxo ni lañu yaar julli yu bokk waxtu rek ñoo ñu wara tegalé tegal ngay sart waye ndegam tegalé gi du sart mom bo julle juroom rek mu baax yow bëgg wax ci kanam non lay doon da cey top waxam jité waxam ji su ko ni gonga wono dina soppef na taqdimu dhuhrin jital tisbar manam bo de juroom ben julli nim ko waxe tan wax na juroom mo gëna wor sopp go tambulé mu bax way sopp ñu nga tambulé tisbar tisbar mom dañu wax ni mom la jibril jëk julli ak yonenté yi lolu motax nak sa yo umpulé boy tambulé rek xamoo ci boy tambulé ñu sopp nga tambulé ci baax wa fi salisatiha su fekke dafa faté julli ak gako ñettel aw rabihatiha wala mu faté jëmi julli ak gako ñentel aw khamisatiha wala mu faté jëmi julli ak gako juroomel batay ka zalika nak noné la waye ñu sañ ñi day ñaarele bil man si ci la desi lañu fatte dafa wax ni bu fekke ni legi da am jëm ci li go xamni mu fatte nga ko waye tay ji bu yalla defoon nga xam ko da nga xam ni nga ko ñotté nit julli woko da wax ni mom bu dé lolu batay juroom ben julli ngay julli waaw waye batay la gëna woon mo juroom rek ngay julli mom la juroom ben la wax ci niñ koy julle nak bu aajo wala leral soppi nga tambalé tisbar légui genn julli bo julli da ngay japp ni moy da nga faté won bu féké julle ga ko ñaaré la won kon da nga japp ne gi nga jikko julle moy ga nga faté won da ci sus nga ko ñaarale bu lay julle ga ko ñettel julle bo ñëk julle japp ne mom jëm joju nga faté won nga sét ga ko ñettel nak légui nga tek ko ci bu na légui bo tambalé ci sbar nga japp ne jëm julle gi mom ci sbar mom nga faté won ana gu ko ñettel moy timis waaw su ko defé légui nga tek ci timis ci bis moy bo tolo ci diko julli da ngay japp ni mom nga faté won jëm joju nga faté won da koy japp ni moy genn so nopi xol ko ñettel ci bis ku ñettel ci bis moy suba dara ci tek suba suba moy boko dé julli japp ni mom moy jëm nga faté won dal ci nga ko ñettel té moy takusan nga tek ko ja takusan moy boko dé julli mom itam japp ni moy jëm nga faté won sét ga ko ñettel mom takusan té moy gan moy ge ko def.